بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك بكلمات، أو إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. Hadithi ya 19 katika matni al-40 an-nawawiyya, kitabu matni 40 an-nawawiyya. Hadithi ya 19 anasema al-Imam an-Nawawi kwamba hadithi hii imepokelewa kutoka kwa Abu al-Abbas, ambaye ni Abdullah ibn Abbas, baba wa Abbas بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب لمتوتو وعمياك متومي صلى الله عليه وسلم. متومي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله بن عباس بابا زاون ندوغو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب نهوين عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بابا زاوت نوتوت ومزي عبد المطلب صلى الله وسلم على نبينا محمد. سادثه يما يبكي بن عباس أنا سيما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، نلقوا نكون يوم يمتوم صلى الله عليه وسلم سكموجة، yani siku moja nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kipando. Mtume amepanda mbele, mimi niko nyuma. Faqal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam: ya ghulam, ewe kijana. Ghulam ni kijana, mvulana ambaye hajafikia umri wa baligh, anaitwa ghulam. Mwanamke anaitwa jariya, jariya. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anamsemesha Ibn Abbas. Ibn Abbas wakati huo ni mtoto mdogo, bado kijana mdogo, kwa sababu inafahamika kuwa Abdullah Ibn Abbas alizaliwa kile kipindi ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam alitengwa, alifukuzwa katika mji wa Makka na akatengwa na watu wa Makka, wakienda kwenye majabali huko, yeye na jamaa zake katika familia Banu Abdul Muttalib na Banu Hashim. Walipokuwa huko kwenye mapango, yani watu wa Maka waliamua kumsusia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asinunue kwao kitu, na wala yeye asiwauzie. Hakuna kuuziana, hakuna kusemeshana, na kila atakayemtetea Muhammad au jamaa zake wakubali Muhammad aachwe, Makureishi wa Maka wamfanye wanachokitaka. Familia nyingi zikaunga mkono jambo hilo, isipokuwa ndugu zake mtume sallallahu alaihi wasallam katika Banu Hashim na Banu Abdul Muttalib, wakasema sisi hatuko tayari kumwachia ndugu yetu, hatumkubali yake, lakini kwa hili hatukubali kwamba achukuliwe au wawe au atolewe katika mji wa Makka kama wanavyotaka. Wa idh yamkurubika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah, ilikuwa wamkamate wamfunge au wamuue au wamtupe mbali huko. Jamaa zake walikataa. Sasa wakati wako ndani ya kipindi hicho cha tabu, ndani ya miaka ile alizaliwa Abdullah ibn Abbas, na hiyo ilikuwa ni miaka mitatu kabla mtume hajahamia Madina. Ina maana mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki mwaka wa 10 hijiria, Abdullah ibn Abbas ni kijana ana takriban miaka 12 13, bado mtoto mdogo, kijana mdogo. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam amuita ya ghulam, ni mtoto, ni ibn ammi yake, mtoto wa ammi yake, lakini baba yake Abdullah ibn Abbas, ambaye ni Abbas ibn Abdul Muttalib, mtume sallallahu alaihi wasallam anamuita ammi, baba yake mdogo, na alikuwa amepishana kidogo tu. Inaonekana Abbas alikuwa ni mkubwa kidogo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni baba yake Abdullah. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa mama yake ibn Abdullah ibn Abbas, khalat yake, alikuwa ni nani? Maimuna, ni khalati yake Abdullah ibn Abbas. Kwa ibn Abbas alikuwa akienda kwa mtume akiingia na kutoka, kwa sababu mama yake mdogo ameolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafahamika hilo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kijana wake, na mpaka akafikia kumuombea dua. Katika dua alizomuombea ibn Abbas, amwambia Allahumma faqihu fi din, ee Mungu mfundishe huyu dini. Katika riwaya nyingine, waalimuhu ta'wil, na mfundishe ta'wili, tafsiri ya Qur'an. Na ndio maana Ibn Abbas alikuwa ni katika maulama wa masahaba, miongoni katika masahaba, katika maulama wa kisahaba, Abdullah ibn Abbas naye hutajwa katika maulama. Mpaka katika zama za Umar, Abdullah ibn Abbas, yeye na Ibn Umar, Ibn Umar alikuwa ni mkubwa kidogo, lakini Umar ibn Khattab akikaa katika majlisi yake na watu na washauri wazee, watu wazima katika Muhajirina na Ansar, lakini alikuwa akimwingiza Abdullah ibn Abbas na ahudhurie kwenye vikao. Baadhi ya watu wakahoji, na kuwaje na kuja kijana mdogo, na sisi ni watu wazima, tuna watoto kama yeye na wengine ni wakubwa? Abdullah ibn Abbas alikuwa akiingizwa. Umar akajibu akasema, huyu ninamuingiza kwa sababu ya ilmu, nitakuulizeni swali nyinyi, alafu nitamuuliza Ibn Abbas. Akawauliza swali kuhusiana idha jaa nasrullahi wal fath, wakajibu walivyojibu. Umar akasema hapana, Ibn Abbas sema. Ibn Abbas akatoa maelezo na wale wakayakubali, akamwambia kwa sababu hii ndio nimemuingiza Ibn Abbas katika majlisi hii. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anamfanyia inaya Ibn Abbas, kijana mdogo, lakini anataka kumfundisha maneno mazito. Anamwambia, ya ghulam, ewe kijana mdogo, ihfadhillah yahfadhuk, hifadhi amri za Allah na Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah, mlinde Allah, mchunge yeye Allah tabaraka wa taala, na yeye atakuchunga. Na maana yake ihfadhillah yahfadhuka, yani ihfadh awamirahu wa nawahihi wa hududahu wa huquqahu, hifadhi amri za Allah, kwa maana kwamba utekeleze amri zake na makatazo yake uyawache, na uchunge mipaka ya kisheria na haki ya Allah tabaraka wa taala. Ukifanya hivyo utakuwa na wewe utapata ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhana. Muhifadhi Allah na yeye atakuhifadhi. Hili jambo litakalo lifahamike, hii ni kaida, kaida adhima. Muhifadhi Allah na yeye atakuhifadhi. Wacha tunatafsiri neno kwa neno kwanza alafu tutatoa maelezo. Ihfadhillaha, muhifadhi Allah, tajiduhu tujahak. Ukimuhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Yasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sa'alta fas'alillah. Ukiomba muombe Allah. Ukiwa una shida yoyote na una maombi yoyote, basi maombi hayo muombe Allah tabarak wa taala. Wa idha sta'anta, na unapoomba msaada, fasta'in billah, basi omba msaada kwa Allah. Omba msaada kwa Allah. Wa'lam, na ufahamu, anna al-umma, kijana mdogo anaambiwa fahamu kwamba umma, law ijtama'at, law kwamba utakusanyika watu wote wakakusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, juu ya kukunufaisha wewe kwa kitu chochote. Watu wamekaa wakajadiliana, ulimwengu mzima au watu wote wakaamua kwamba wakupasishe wewe, wakupe jambo fulani likunufaishe. Watu wote leo kama watakusanyika kwenye kukunufaisha wewe, lam yanfa'uka, hawatokunufaisha, illa bi shay'in, isipokuwa kwa jambo ambalo, qad katabahu Allah lak, ameliandika Allah kwako wewe. Kama ushaandikiwa kwamba jambo hilo likunufaishe, basi wataweza kukunufaisha. Wa in ijtama'u ala an yadhurruk, na ikiwa watakusanyika juu ya kukudhuru wewe, bi shay'in, kwa jambo lolote lile, lam yadhurruk, hawataweza kukudhuru, illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka, isipokuwa kwa jambo ambalo ameliandika Allah juu yako. Ameshaandika Allah jambo hilo kudhuru, basi itakudhuru. Wa illa, hawataweza kukudhuru kwa lolote. Kwa nini? Rufi'ati al-aqlamu, kalamu zimeshanyanyuliwa, wajaffati suhufu, na madaftari yamekauka. Yani mambo yote yashaandikwa, kalamu zishaandika tayari, zimemaliza, na madaftari yaliyoandikwa maneno hayo tayari yashafungwa, yamekauka. Kwa hiyo hakuna cha ziada kitakachotokea. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Hadithi hii ameipokea al-Imam at-Tirmidhi na akasema kuwa ni hadithi hasan, tena ni sahihi. Kipengele cha pili tukifanya katika darasa ya kesho insha Allah, sababu hadithi ni ndefu na maelezo yaliyo katika kipengele cha pili au riwaya ya pili kidogo yanatofautiana na maelezo tutakayotoa kwenye darasa ya leo. Riwaya pili yasema katika ambayo haikupokewa na Tirmidhi, imekuja ihfadhillaha tajiduhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-raqa'i ya'rifuka fi shidda. Maelezo haya, tarjama hii tutaitoa kwenye darasa ya kesho insha Allah. Leo tufupishike na haya niliyotangulia kuyasoma hapa, kuyatolea maelezo. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كتك جامع العلوم والحكم أنا سمى هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة. حديثه إن كسانيا نسيا يعني وصية وليوم كبوة دنياك كنا وصية مكبوة وقواعد كلية min ahammi umuri din, na misingi iliyokusanya katika mambo muhimu katika mambo ya dini. Hatta qala ba'd al-ulama'i, mpaka walifikia kusema baadhi ya wanawachuoni, tadabbartu hadha al-hadith fa adhashani, mimi nimeizingatia hii hadithi ikanishangaza, wa kittu an atish, na nikaribia kuchanganyikiwa, fawa asafa min aljahli bihadha alhadith wa qillati atafahum almaanahu. Eh, basi masikitiko makubwa ya mtu kutokuijua hadithi hii na kuwa na ufahamu finyu katika maana yake. Anawasikitikia baadhi wanaochuoni wanawasikitikia wasioifahamu hadithi hii. Fawa asafa, min aljahli bihadha alhadithi, basi masikitiko na maangamivu yako kwenye kutokuijua hadithi hii. Wa qillati alfahmi limaanahu, na uchache wa ufahamu kwenye maana yake. Ina maana tunatakiwa hadithi hii tuijue vizuri sana kutokana na yale ambayo yamebebwa na hadithi hii. Hadithi hii ina usia mzito. Wakati huo Mtume SAW wasia huu anampa kijana mdogo, lakini kwa leo ni wasia unaofaa watu wote, wazee, vijana na watoto. Na hadithi inatufundisha mambo mengi, lakini tutaona kwa mbeleni katika fawaidi insha Allah. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumhifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maana yake ni kuhifadhi amri zake. Na katika amri zake kubwa kabisa ambazo Allah anasisitiza zihifadhiwe ni as-salah. Hafidhu ala as-salah. Allah tabaraka wa ta'ala asema hafidhu ala as-salawat was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Katika mambo muhimu ya kuhifadhi katika amri za Allah ni as-salah. Na ndio maana Mtume SAW mpaka siku anakufa mwisho wa umri wake akisisitiza Allah, Allah, ibadallah, as-salah, as-salah, ibadallah, akiusisitizia umma juu ya swala la salah. Yule atakayepoteza swala, man dhayyaha, atakayepuuza swala, basi atakuwa katika wakati mgumu sana. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanatakana kuhifadhiwa ni as-salah. Na ndio maana Allah tabaraka wa ta'ala akawasifia wenye kuhifadhi sala kwa sifa nzuri, walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na wale ambao sala zao wanazichunga, wanazihifadhi, wanadumu katika kuswali, hawa ni watu wazuri, ni watu wema. Aflaha almu'minun, kama anavyosema Allah tabaraka wa ta'ala, na aya hii imekuja katika suratul Ma'arij. Kadhalika kuhifadhi viapo, Allah tabaraka wa ta'ala asema wahfadhu aymanakum, hifadhini, ni chungeni viapo vyenu. Kadhalika watu kuhifadhi tupu zao, walhafidhina furujahum walhafidhat, na wale wenye kuzihifadhi tupu zao katika wanaume, na wenye kuzihifadhi tupu zao katika wanawake. Kwa hiyo watu watakikana wa muhifadhi Allah, kwa maana ya kwamba wahifadhi amri zake, watekeleze amri na waache makatazo. Huko ndio kumuhifadhi Allah. Yahfadhka, ukifanya hivyo Allah atakuhifadhi. Malipo yake ni kupata hifdhi na stara ya Allah, na ukapata ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal jazaa min jinsi al-amal, kwa sababu siku zote malipo yanatokana na ile na sampuli ya amali uliyofanya. Ukifanya wema utalipwa wema, na ukifanya uovu utalipwa uovu. Aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, tekelezeni ahadi yangu na mimi nitawatekelezea ahadi yenu. Kadhalika Allah asema in tansurullaha yansurukum, kimnusuru Allah na Allah atawanusuruni nyinyi. Wadhkuruni adhkurukum, nitajeni mimi nitawataja nyinyi. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amehifadhi mafundisho ya Allah na amri zake na makatazo yake, na Allah naye atamlipa kwa kumpa hifadhi yake. Angalia, atakuhifadhi wewe na mali yako na watoto wako, Allah atakupa himaya. Ukisoma katika suratul Kahfi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja habari za Musa alayhi salatu wassalam na al-Khidri alayhi salam, kwa sababu ya kauli tuliyosoma, Khidri alikuwa ni nabii, na hii ndio kauli ya jamaahirul muhaqqiqin min ahli al-ilm, wengi katika wanawachuoni kwamba Khidri alikuwa ni nabii. Baadhi ya wanawachuoni na wanaona kwamba ni Abdul Salih. Huyu bwana Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, baada ya kuulizwa na watu wake, baada ya kutoa mawaidha makali, watu wakamwambia hivi, katika Bani Israili yuko anayejua kuliko wewe? Akasema hakuna. Allah akamwambia yuko mja katika waja wetu, atainahu ilma wa allamnahu min ladunna ilma rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma, yuko mja huyo, sisi tumempa rahma kutoka kwetu na tumemfundisha kutoka kwetu sisi ilmu. Allah akamwelekeza Nabiullahi Musa mpaka akakutana naye mtu huyo. Katika safari yao ولكن فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Hii sehemu ya kwanza, walikwenda wakafika mahali kwenye kijiji wakaomba, jamani tupeni hifadhi na sisi mtupe tufikizie kwenu tupate ugeni. Wale watu wakakataa. Walipokataa wakaamua kupita zao hivi. Wafika mahali wakaona ukuta umeelemea namna hiyo utakuanguka. Ukuta wataka unataka kuanguka au unakurubia kuanguka. Tujalie wataka kuanguka. Khidhiri akaingia kwenye kazi, akachimba, akaweka sawa, ukuta ukasimama, ukanyoka. Musa akamwambia, kwa nini usichukue ujira bwana? Law shi'ta latakhadhta alayhi ajra. Fantalaqa hatta idha rakiba fi as-safinati kharaqaha. Qala kharaqtaha litughriq ahlaha. Fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala. Qala qatalta, aksema? أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. كل اللي كوني إمرأة سير هذا النكرة كل ما هو متاتو اللي جتو كيزة سأسا كتك من بها متاتو مويشو خذري أكاد ففنوليا موسى كما بيان تقوليزي تفسير يلي يوتن اللي وفانيا سكو يفانيا كو أمري يانغو نفانيا كو أمري الله تبارك وتعالى أكام تجي فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبدل أن يبلغ أشدهما نعم ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فسنيلزي خباري زنيني زولي وكوتا أسمى آما يولي وكوتا وكوتا ولي ولكوا نيوفجان وويلي ما يتيما ukuta ule ulikuwa ni wa vijana wawili mayatima, na chini ya ukuta ule palikuwa pana hazina ya mali zao, na wazazi wao walikuwa ni watu wema. Hapa ndio mahali shahidi, wazazi wa watoto wale wenye mali ile walikuwa ni wema. Sasa wale kwa sababu ya wema wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akahifadhi mali yao na akawahifadhia watoto wao. Kwa tunasema kwamba ukimhifadhi Mwenyezi Mungu kafadhi ukihifadhi amri yake, Allah atakuhifadhi wewe na atawahifadhi watoto wako, atakulinda wewe na watoto wako na mali yako. Hii ndio faida. Kwa hiyo ndio sababu ya kutaja maelezo haya. Qala al-Hafidh ibn Kathir. Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipoitaja aya hii akasema katika tafsiri yake, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha. Katika jambo hili, katika sehemu hii kuna dalili ya kwamba mtu mwema yuhfadhu fi dhurriyatihi, atalindiwa kizazi chake, atapewa ulinzi kwenye familia yake, kwenye kizazi chake. Watashmalu barakatu ibadatihi lahum fi dunya wal akhirah, na itawaenea ile baraka ya ibada yake kwa wao duniani na akhira. Mtu akifanya ibada akisimama sawa sawa katika dini, Allah tabarak wa taala atamlinda yeye na atalinda kizazi chake, na baraka ya ibada yake itawaenea mpaka watoto wake. Katika maneno hayo, maneno haya Ibn Kathiri ameyazungumza kwa munasaba wa aya hii, bi shafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil janna, kwa sababu ya shafa'a yake kwa wao na kwa kunyanyuliwa daraja zake, daraja zao, mpaka kufikia daraja zao kwa daraja za juu katika pepo. Litaqirra 'aynuhu bihim, ili jicho lake litulie kwa wao. Yani kama vile alivyokuwa mwema, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafanya wema watoto wake ili moyo wake upate kutulia. Kama jaa fil Qur'ani wa waradat sunnat bihi, qala Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas hifdhan bi salahi abihima, hifdhan au hufidha bi salahi abayhima, takwa kwa wazazi wawili. Yani asema, amesema Said ibn Jubair kutoka kwa ibn Abbas kwamba wamehifadhiwa hao watoto wawili kwa sababu bisalahi abihima, kwa sababu ya wema ya mzazi wao, kwa sababu ya wema wa mzazi wao. Sa'id ibn Jubair Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala alikuwa ni katika wanafunzi wa Abu Huraira, ni katika wanafunzi wa masahaba, ni masahaba wengi. Amesoma, amechukua elimu kutoka kwa Abu Bakar as-Siddiq, kutoka kwa Umar na wengineo. Hapana, kutoka kwa Umar na katika kwa Uthman na kwa Ali na wengi katika masahaba. Alizaliwa mwaka 13 Hijria na kufariki mwaka 94. Sa'id ibn al-Musayyib anasema hivi, anamwambia mwanawe, la azidanna fi salati min ajlik, mimi nitazidisha katika swala zangu kwa ajili yako wewe, rajaan an uhfadha fik, nikitarajia kwamba mimi nitalindwa kwako wewe. Thumma tala al-ayat as-sabiqa, kisha akaisoma aya iliyotangulia, wa kana abuhuma saliha. Kwa hiyo tunasema mtu akihifadhi dini na mafundisho ya dini kwa kufuata mambo yaliyoamrishwa na kuyaacha yaliyokatazwa, inakuwa ni sababu ya kupata himaya na hifadhi ya Allah tabaraka wa taala kwake yeye na mali yake na watoto wake. Ndio maana Mtume SAW akasema, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah tabaraka wa taala na yeye atakuhifadhi. Na kipengele cha pili, ihfadhillaha tajidhu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Yani yule atakayehifadhi amri ya Allah katika nafsi yake na kwa ahli yake na akasimama msimamo wa sawa sawa kwa kadri ya vile inavyotakiwa kufuata kitabu na sunna, Allah tabaraka wa taala anakuwa pamoja naye katika hali zote na anampa ulinzi na nusra na anamuwafikisha katika mambo, kama anavyosema Allah, inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah tabaraka wa taala yupo pamoja na wale waliokuwa ni wacha Mungu na wale ambao wanafanya wema, wanafanya ihsan. Pia vile vile Allah tabaraka wa taala alisema kumwambia Musa na Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, msiogope, msimuogope Firaun wala yoyote, kwa sababu mimi niko pamoja na nyinyi, ninasikia na ninaona. Na kadhalika wakati jamaa zake Musa walipoyaona majeshi ya Firauna yamewazingira, wakasema inna la mudrakun, sisi tumeshadirikiwa na Firauna na jeshi lake, tumeangamia sisi. Allah akamwambia kalla, Musa akamwambia kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin, hapana, pamoja na mimi yuko Mola wangu ataniongoza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliwahi kumwambia Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, wakati wako ndani ya pango walipowakimbia washirikina wa Makka siku ya Hijra, Abu Bakari alipowaona wanapita juu yao, miguu yao inapita juu ya pango na wao wako ndani ya pango lile, ikawa Abu Bakari analia na akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lao mmoja wao ataangalia chini ya unyayo wake atatuona Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampoza Abu Bakari akimwambia, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma, wewe unadhania nini kwa watu wawili ambao Allah ni watatu wao? La tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike, Allah yupo pamoja na sisi. Na hiyo ndio ma'iyatu khassa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anamfundisha kijana huyu mdogo tauhid na masala mazito ya kitauhid, anamwambia wa idha sa'alta fas'alillaha, na unapoomba dua basi muombe dua Allah, yani ile dua ya ibada, wasalu Allah min fadli, muombeni Allah fadhila zake. Na Allah tabaraka wa taala amewaahidi wale ambao wanamuomba kwamba atawaitikia, na wale wasiomuomba amewahesabu kuwa ni watu wenye kibri. Wa adda Allahu man la yad'uhu min almustakbirin, Allah akamuhesabu yule ambaye hamuombi yeye kwamba mtu huyu ana kibri, aliposema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Mola wenu niombeni mimi nitawaitikia. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, wale ambao wanafanya kibri katika ibada zangu wakawa hawaniombi mimi wataingia katika jahannam, hali ya kuwa wao ni madhalili, watu waliokuwa wamepuuzwa, wametupiliwa mbali, madhalili wakubwa, kwa sababu hawa muombi Allah tabaraka wa taala. Inshallah darasa hili tutaendelea kesho tena, maana muda umekwenda sana. lakini hadith tulionayo ni ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajiduhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillaha, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u aw law anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Tunahitaji kutolea maelezo masala ya qadar na masala mengineyo. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.